الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâleti mesâhibihâ finnâr ve bi senedil muttasili ile nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl mâ yemne'uki en tesme'i mâ'usîki bihi en tekûli izâ asbahti ve emseyti ya hayyu ya kayyum bir rahmetike esteğîs aslih li şe'ni küllehu ve la tekilmi ila nefsi tarfete ayn sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri kılınan namazları, yapılan ibadetleri, duaları kabul eylesin. Amin. Dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi, cümlemizi nail eylesin. Amin. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek sözlerinden, hadisi şeriflerinden, o gül bahçesinden bir demet size takdim etmeden önce evvelen ve hasaten Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin bizzat kendi ruhu için ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının ervahı için, hasaten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri Sadat ve Meşayih-i Turuk Aliye'mizin ve hulefalarının, müritlerinin, mühiplerinin ruhları için, sair enbiya ve mürselinin ve sair evliyaullahın ruhları için, eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamız Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin ruhu için, hocamız Muhammed Zahidi Bursevi'nin ruhu için, bu eserin içindeki hadislerin, bilgilerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan cümle ravilerin ve alimlerin ruhları için, uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere şu ibadethaneye gelip cem olmuş olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal eylemiş olan bir cümle sevdiklerinin, yakınlarının ruhları için, yaşayan biz Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp, Peygamber Efendimizin sünnetine uygun yaşayıp, şefaatine nail olup, Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için, buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, ondan sonra başlayalım. Muhterem kardeşlerim, bu İlk hadisi şerif, az önce Arapça metnini okumuş olduğum Enes İbni Malik tarafından rivayet edilmiş bir hadisi şeriftir. Bu sözleri Peygamber Efendimiz sevgili ve asil kızı Fatıma-tü Zehra'ya hitaben irat buyurmuş. Hazreti Fatıma'ya söylemiş bu sözleri. Bir dua tavsiye ediyor. Sabaha çıktığı zaman, akşama erdiği zaman söylemesi gereken bir dua tavsiye ediyor kendi kızına, öz kızına, cennet hatunlarının efendisi olan Hazreti Fatıma'ya, Allah şefaatine nail etsin. Sorarak ifadeye girmiş. Ma yemne uki en tesma'i ma usiki bihi. Benim sana tavsiye ettiğim şeyi duyup dinleyip yerine getirmekten, onu ifa etmekten seni ne men ediyor? Ey kızım, ne mani var? Şu benim söylediğim, duyduğun tavsiyemin yerine getirilmesine ne mani var? En tekûli izâ asbahti ve izâ emseyti. Sabaha çıktığın zaman ve akşama erdiğin zaman böyle biraz sonra söyleyeceğim duayı söylemekten seni ne men ediyor? Nedir o dua? Ya hayyu ya kayyum. Ey hay olan, kayyum olan Allah, bi rahmetike estegiz, senin rahmetin ile senden yardım dilerim. Rahmetini öne sürerek senden yardım dilerim. Aslih li şe'ni, benim işimi sen islah eyle. Küllehu, her işimi islah eyle. Ve la tekilni ila nefsi tarfete aynin, bir göz yumup açma vakti kadar bile beni kendi nefsime terk eyleme, kendi başıma bırakma. Böyle dua etmesini Peygamber Efendimiz sevgili kızına, çok sevdiği kızına tavsiye etmiş. Şimdi ifade tarzından senin şu duyduğun tavsiyeleri yerine getirmene ne mani var diye girişmesinden, bizim Türkçemizde nasıl söyleriz bunu? Yani bunu muhakkak yap demek istiyor Peygamber Efendimiz. Bir şey mani olmasın. Ne mani olabilir ki bu kadar güzel, bu kadar kıymetli bir duayı? Ne mani olabilir? Mutlaka yap bunu. Hiçbir şey mani olmasın da sabahleyin ve akşamleyin bu duaları yap diye tavsiye etmiş oluyor. Çok güzel. Madem ki Peygamber Efendimiz kendi kızına tavsiye etmemiş, eylemiş, çok güzel şey tavsiye etmiştir. O halde biz de sabah akşam bu duayı yazalım ve bu dua ile başlayalım. Bir kere duanın Arapçasını okuyayım. Yazmak isteyenler yazsınlar. Peygamber Efendimizin kızına tavsiyesi. Kıymetli bir dua. Ya hayyu ya kayyum. Zaten buraya neden geliyoruz? Hadisleri dinleyip mucebince amel edelim. Peygamber Efendimizin yolunca gidelim de şefaatine nail olalım diye. Onun için kardeşlerimiz yanında kağıt kalemle gelirse iyi olur. Zaten her hadisten not alması uygun. Ya hayyu ya kayyum. Bir rahmetike estegîsü. Aslih li şe'ni küllehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ayn. Bu kadar. Kısa. Ya hayyu ya kayyum, bir rahmetike estegîsü, aslih li şe'ni küllehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ayn. Şimdi biraz izahına geçelim. Önce hitap ile başlıyor dua. Ya hay. Hay ne demek? Hayat sahibi demek. Allah-u Teala Hazretleri haydir esmasından birisi, sıfatlarından birisi Allah-u Teala Hazretlerinin hay olmasıdır. Hayat sıfatına sahiptir. Yani Allah-u Teala Hazretleri hayat sahibi, ezeli ebedi hayat sahibi, daimi hayat sahibi ve canlı ne yapar? Etrafındaki hadiseleri görür, takip eder, onların karşısında tedbir alır. Yani böyle mesela misal ile anlatabileceğim galiba. Elektrik. Teli bağlarsan, kutupları bağlarsan yapacağı şey belli. Yani kaidesi var bu işin. O kaideye uygun olarak o elektrik bir vazife görür. Elektrik sobasıysa ışık verir. Lambaysa yakar. Bellidir. Düğmeye bastığın zaman öyle olur. Bu mekanik bir şey. Efendim suyu ısıtırsan buz halindeyken su olur. Daha fazla ısıtırsan buhar olur. Havaya uçar. Yukarıya uçmuşken soğutursan damlalar haline gelir, aşağı dökülür. Biraz daha soğutursan efendim kar olur. Aşağıda soğutursan buz olur. Yani bu ram oluyor. Yani karşısındakinin emrine ram oluyor ve efendim bir şey yok işte. Ne yaparsan öyle. Ölü gibi yani. O tarafa çevirirsen bu tarafa çevrilir, bu tarafa çevirirsen öyle. Allah-u Teala Hazretleri böyle değil. Allah-u Teala Hazretleri hay, diri, daimi, ezeli, ebedi hayat sahibi, idrak sahibi, tasarruf sahibi, kainatın maliki sahibi. Çok batıl yolda giden insanlar var. Birdir ol, birliğine şek yoktur. Gerçi yanlış söyleyenler çoktur. Çok yanlış söyleyen insan var. Allah'ı bilmeyen, Allah'ı tanımayan, Allah hakkında Celle Celaluhu, çok yalan yanlış kanaatlere sahip olan insanlar var. Nice yalan yanlış laflar ortalarda dönüyor, dolaşıyor. Allah-u Teala Hazretleri hay. Dua ediyorsun, duana icabet ediyor. Günah işliyorsun, cezalandırıyor. Efendim zalimi kahrediyor. Mazlumu kurtarıyor. Yani devamlı külle yevmin hüve fî şe'in, her anda o bir şanda, her anda bir faaliyet halinde ve her şeyi hikmetli, her şeyi güzel. Allah Teala Hazretlerini artık insanların başka türlü düşünmemesi lazım. Öyle değil. Yani mesela bazıları diyorlar ki, demek istiyorlar ki Allah kuvvettir. Hayır, Allahu Teala Hazretleri kuvvet kendisinde olandır. Kuvvet ölüdür. Yani nasıl kullanırsan öyle şey yapar. Elektrik misalinde olduğu gibi. Öyle değil. Güç, kuvvet Allahu Teala Hazretlerinin elindedir. La yüselu amma yef'alu ve hum yüselun. Kimse ona hesap sormaz. O hikmetle ne dilerse öyle işler. Hay. Bilmiyorum, azıcık ifade edebildim mi hay kelimesinin manasını. Tabiattır Allahu Teala Hazretleri. Haşa sümme haşa, estağfurullahilazim, estağfurullahilazim. Tabiat olur mu? Tabiat Allahu Teala Hazretlerinin eseri. Mahluku, yaratığı. Bak, ibret al. Bu kendi kendine olmaz. Bunu bir yapan var diye anlarsın. Yazıyı gördün mü yazanı anlıyorsun. Kokuyu gördün mü efendim tamam burada esans var, bir şişe var diyorsun. Yani eserden müessiri anlıyorsun. Kainat, tabiat onun eseri. Tabiata biz hakim olabiliyoruz, kanunlarını bulabiliyoruz, şey yapıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri kainatı yaratan, kainatı yöneten, kainatın sahibi. Bizim de sahibimiz. Bize de bu aklı veren, bize bu şuuru veren, kainattaki diğer varlıkların içinde bizi daha yüksek kılan, bizi daha büyük meziyetlere sahip kılan, efendim dağlara, taşlara hakim kılan, dağları deldirten, efendim vadileri doldurtan, ağaç diktiren, efendim kuşları yakalayan, kaplanları kafeslere sokan bir mahlukuz biz yani. Üstün. Fillere sahibiz, develere sahibiz. Cüssesi bizden büyük ama Allah bize başka meziyetler vermiş. Onları şey yapıyoruz. Koca koca dağları deviriyoruz. Deliyoruz. Yıkıyoruz, parçalıyoruz. Kullanıyoruz çeşitli şeyleri. Allah işte bize bu kabiliyeti veren de Allah. Bu aklı veren de Allah. Bu düşünceyi veren de Allah. Hepimizin, bütün kainatın sahibi. Hay. Ve kayyum. Ya kayyum. Kayyum el kaim bizatihi demek. Yani varlığı bizzat kendisinden, bir başka desteğe muhtaç değil, bir başka kaynağa muhtaç değil. Hayır. Sen çocuğu iki elinden tutarsın, hadi bakalım yürü, aman düşmesin diye arkasından desteklersin. Sen de derse tutuverirsin, tehlike olmasın filan diye. O kendi kendine kaim değil, yürümesini beceremiyor daha. Allah-u Teala Hazretleri varlığında hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey ona muhtaç. Her şey ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değil. Varlığı kendisinden. Bir başkasından almamış. Kaim bizatihi derler buna. Yani bir başkasına, bir başkasına ihtiyacı yok. Her şeyi yaratan o. Her şeyin sahibi o. Onun için iki mühim sıfattır. Hay ve kayyum. Ayet-el Kürsü'de de geçiyor. Ya Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Çok çok kıymetli iki sıfattır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Bedir Harbi'nde çıkmış bahadır, mübarek yiğit, harp etmiş, arada bakalım ne oluyor diye Peygamber Efendimiz'in yanına geliyor. Bakıyor ki Peygamber Efendimiz secdede, ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum diyor. Yine çıkarmış, yine müşriklere saldırıp efendim cihat, mücadele, savaş, yine arada fırsat bulup dönüp gelirmiş, bakarmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz secdede ya hayyu ya kayyum diyor. Yani ya Rabbi sen her şeyi hikmetinle yaparsın, güç kuvvet senin elinde, haysın, benim tazarruğumu biliyorsun, bu müşriklerin halini görüyorsun, bunların karşısında adedimiz az, bu Müslümanlar haklı ama sayısı az. Sen hiçbir şeye muhtaç değilsin, güç kuvvet sende, sen bizatihi kendin kaimsin, yardım edersin diye, yani öyle Bedir Harbi'nde hep ne zaman vardıysam Resulullah'ı ya hayyu ya kayyum der buldum diye Hazreti Ali Efendimiz rivayet eylemiş. İki kıymetli sıfat. Bunlarla başlıyoruz duaya. Sabahleyin kalktık, işimize gideceğiz, evimizden çıkacağız veyahut yatağımızdan kalktık, ya hayyu ya kayyum diyoruz. Her şeyin sahibi olan Allahu Teala Hazretlerine o sahip olduğu sıfatı hatırlayarak hitap ediyoruz. Bir rahmetike estağisu. Senin rahmetinle senden yardım isterim. Ne demek? Yani sen bana yardım etmeye muhtaç, mecbur değilsin ya Rabbi. Ben senin aciz naçiz kulunum. Senin rahmetini şefaatçi ediniyorum. Senin rahmet sıfatından lütfedersen yardım edersin. İstersen kahredersin. Çünkü kahretsen kim hesap soracak? Zaten bin bir günahım, suçum vardır. Boyumu aşmıştır hatam, suçum, günahım. Ama rahmetinin eteğine yapıştım. Rahmetinden medet umarak rahmetinle senden yardım istiyorum. Ne kadar edepli, ne kadar mütevazı. Kula ne yakışır? Mevlasının huzurunda edep ve tevazu yakışır. Kibir, büyüklük, ucub olmaz. Kibriya Allah-u Teala Hazretlerine yakışır. Hüdalık, azamet, celal, büyüklük Allah-u Teala Hazretlerine. Biz Allah'ın aciz naçiz kullarıyız. Rahmetini öne sürerek ondan yardım isteriz. Yoksa neylerse bir şey diyecek halimiz yok. Bir rahmetike, senin rahmetinle ya Rabbi, esteğisü, senden gavs dilerim, yardım dilerim, medet isterim ya Rabbi. Neden? Sabah yeni bir güne başlamışız. Başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Karşımıza aslanlar, kaplanlar mı çıkacak? Zalimler, cebbarlar mı çıkacak? Halimiz ne olacak bilmiyoruz ki. Rahmetinden istiyorum. Rahmetinle bana yardım eyle. Tabi Allah-u Teala Hazretlerinin rahmetiyle yardım istemenin bir manası da, yani bana rahmetini gönder, bana rahmetinle muamele eyle. Yardım öyle olsun. Allah-u Teala Hazretleri rahmetiyle muamele ederse insan hayırların alasına yükselir. Ne hoş olur hali. Rahmetinle senden yardım dilerim ya Rabbi. Aslih li şe'ni küllehu. Benim her işimi ıslah eyle. Her şey Allah-u Teala Hazretlerinden. Ne dilerse öyle yapar. Bizim işimizi de dilerse o rast getirir. Balıkçının yanından geçiyorsun, avcının yanından geçiyorsun, rastgele diyorsun. Yani Allah yardımcı olsun diyorsun. Dilerse rast getirir. Dilerse ters götürür işi. Yani ancak ona iltica edersek, o lütfederse halimiz ıslah olur. Kendimiz ıslah etmeye kalkarız, daha berbat ederiz. Saatin dursa, açsan arkasını, orasını karıştırsan, burasını karıştırsan, orasını karıştırsan, burasını karıştırsan, götürsen saatçiye ne der? Ya sen bunu ne açtın? Ne karıştırdın bunun içine? Tornavida girer mi? Berbat etmişsin saati. Bırak bunu, yenisini al der. Yani biz girdik mi işin içine, berbat ederiz. O ne ilerse güzel eyler. Onun için benim işimi ya Rabbi hepsini sen ıslah eyle. Hayır eyle. Şerre beni sokma, şerre beni sevk etme, şerre fırsat verme. Yaptırtma yarın. Hayırı yaptır. Ben bilmiyorum hangisi hayırlı, hangisi şerli. Hayırı nasip eyle, şerden uzak eyle. Benim işlerimi sana havale ettim, sana tevekkül ettim. Sen benim vekilim ol. İnnallâhe yuhibbül mütevekkilin, değil mi? Allah-u Teala Hazretleri kendisine tevekkül eden kulları sever. Tevekkülü öğreneceğiz yani. Allah'a tevekkül etmeyi öğrenmemiz lazım, sevgisini istiyor isek. Allah kimleri sever? Aç Kur'an-ı Kerim'den. Bak ne kadar güzel bir cümle. İnnallâhe yuhibbül mütevekkilin. Allah kendisine tevekkül eden kulları sever. Kendisini vekil edinen kulları sever. Ya Rabbi bu işe sen benim vekilim oldun. Ne yaparsan razıyım. Benim işimi sana havale ettim. İmanın eseri. Şeytanın Allah'a tevekkül eden kullara bir tesiri olmayacağını Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Ayet-i kerime. İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun. Allah'a tevekkül eden kullara, iman edip de Allah'a tevekkül eden kullara şeytan bir mazarrat veremez. Bir tesir veremez. Onun için tevekkül etmeyi öğreneceğiz. Tevekkül edersin, çıkarsın yola, akşama kadar bir hayır, bir bereket şaşırır kalırsın. O zaman kalbinde imanın pırıl pırıl kuvvetlenir. İman dolar böyle kalbini, ışıl ışıl ışıtır. Her işimi ıslah eyle ya Rabbi. Velâ tekilni ilâ nefsî tarfete aynin. Bir göz yumup açıncaya kadar bir kısa zaman bile, çok küçük bir zaman bile beni kendi nefsime bırakma. Şimdi bu kendi nefsime bırakma sözü iki türlü anlaşılabilir. Bir, kendi başıma bırakma, yani yardımsız bırakma beni ya Rabbi. Beni yardımsız kendi halimde bırakıverme. Bir sürü düşman çevremde Bir sürü düşman. Etraftan kornalar çalar, kamyonlar geçer, otobüsler geçer, vızır vızır insan hani böyle bir trafiğin orta yerinde efendim nereye gideceğini şaşırır. Bir köylü kadın filan düşünün hani. Böyle bir kalabalık şehre, Eminönü meydanına vesaireye gelmiş. Ne yapacağını şaşırır. Bir de bir sürü düşman olursa elinde bir sürü silah, hepsi hücum ediyor. Efendim şeytan bir taraftan hücum eder. Dünyanın zevkleri, lezzetleri bir taraftan hücum eder. Din düşmanları bir başka taraftan hücum eder. Bu kadar düşmanın arasında orta yerde yapayalnız kendi başıma kalırsam, sen yardım etmezsen ya Rabbi, sen koruyup kollamazsan, sen beni bir sahili selamete çekmezsen mahvolurum. Böyle bir mana olabilir. İkinci bir mana, ya Rabbi şu benim nefsim nefis bir laf anlamaz, azmış köpek gibidir yani. Ona bağlarsa insan işini, hali haraptır. Birisi gelmiş demiş ki, hocam benim bir azgın köpek var, sağa sola saldırıyor, ne yapayım? O da anlamış ne demek istediğini, yani nefsinden şikayet ediyor. Şöyle yap, böyle yap diye tavsiye eylemiş. Şimdi bir de o tarafı var işin. Yani beni nefsime bırakma demek, ya benim bu nefsim edepsizin biri. Laf anlamaz, söz dinlemez, haramları ister, yapmak, haramların peşinde koşmak ister. Efendim helalleri gösteririm, bak böyle yaparsan cennetlik olursun diye söyler aklım. Nefis gelmez, yanaşmaz hak yola. Eğer ben onun eline kalırsam yandım, mahvoldum demek yani. Beni nefsime bırakmadan mana, ikinci mana bu. Birinci mana ne? Beni kendi halime bırakma, tek başıma bırakma. İkinci mana ne? Beni şu azgın nefsin eline bırakma. Bu da benim düşmanım. Hatta a'da adüvvüke nefsükelleti beyne cembeke. Senin en büyük düşmanın şu iki yanın arasında bulunan kendi canındır, nefsindir diyor Peygamber Efendimiz. Neden? Öteki düşmanı anlarsın, tedbir alırsın. Elinde silah karşında geliyorsa saklanırsın, siper alırsın. Sen de silah çekersin, kaçarsın, kalenin kapısını kapatırsın filan. Ama bu nefis kendi işimizde bilmeyiz ki tutturur. İlle ben şunu istiyorum, şunu istiyorum diye. Sen de onu yapacağım diye haramlara girersin. İşte düşman. Efendim uyku istiyorum, uyku istiyorum diye tutturur. Yatsın namazını kıldırmadan yattırır. Efendim uykudan kalkmak istemez, sabah namazını kıldırmadan güneşin üstüne doğmasına sebep olur. Efendim paranın cazibesine kapılırsın, rüşvet alırsın. Efendim hırsızlık yaptırtır. Hatta iki insan birbirine kızar. Vay şöyle, vay böyle derken yaka paça, nefisler kabarır böyle. Damarlar şişer, burundan solumaya başlar insanlar. Çeker bıçağı vurur ötekisini, işte katil oldu. İşte katil oldu. Bak nefis ne kadar zararlar şey yapıyor. Gidin suçlu insanlara, adliyelere, mahkemelere, hapishanelere, şeytana uyduk, nefse uyduk diyecekler yani. Onun için beni bir göz yumup açıncaya kadar şu nefsin eline bırakma ya Rabbi demiş oluyor. O halde bir daha başından söyleyelim. Ey hay ve kayyum olan Mevlam, ben senin rahmetinle senden yardım dilerim. Rahmetini bana yardımcı gönder veya rahmetinden, fazl-ı kereminden beni yardımsız bırakma. Benim her işimi ıslah eyle, onar. Ben sana tevekkül ettim demiş oluyor. Ve beni sakın kendi nefsime bir göz yumup açıncaya kadar bile bırakma demiş oluyor. Hazreti Fatıma'ya böyle tavsiye etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İnsan nereden geldiğini bilemez. Allah'ın lütfuna mazhar oldu mu? Allah Allah. Bu kazanç nereden geldi? Bu müşteri nereden geldi? Bu hoşluk nereden geldi? Allah Allah, işlerim nasıl? Ve uğraşsaydım bu kadar insanı bir araya ben toplayamazdım. Bunca istediğim şeyler nasıl oluverdi? Ha ben seni görmek istiyordum. Telefon edecektim. Hoş geldin. Bak o adam gelivermiş, ötekisi şey yapıvermiş. Allah insanın yarı yardımcısı olursa o zaman her şeyi güzel olur. Onun için bu duayı çok şey yapalım kardeşlerim. Hatırınızda tutun, manasını düşünerek sabah ve akşam. Sabahleyin yapacaksınız, bir de akşamüstü. Neden? Sabahleyin gündüz başlıyor. Dışarı çıkacaksın, gezeceksin, dolaşacaksın akşama kadar. Akşamleyin de karanlık çöküyor. Aciz kalıyorsun, görmüyorsun. Sine sine bir düşman mı gelir? Efendim, başka bir hal mi gelir? Geceler ne getirecek bilmiyoruz ki karanlık geceler. Onun için geceliğin de böyle iltica etmek lazım. İkinci hadis-i şerif. Ma yemna'u ahadakum iza asara alayhi emru ma'ishatihi en yakula iza kharaja min baytihi bismillahi ala nafsi ve mali ve dini. Allahumma raddini bi qada'ika ve barik li fima quddira li Hatta la uhibbe ta'cile ma ahkarte ve la te'khire ma accelt. Bu da bir dua. Bu hadis-i şerifte de bir dua öğretiyor Peygamber Efendimiz. Yine aynı tarzda sormuş. Ma yemne'u ehadeküm iza asere aleyhi emrum ayişetihi. Geçimi biraz kendisine zor gelmeye başladığı zaman sizden birinizi ne men eder şu duayı yapmaktan? Ne mani var bu duayı yapmanıza? Ne demek istiyor Efendimiz? Yani bu duayı yapsanız da geçiminiz daraldığı zaman, para pul az gelmeye başladığı zaman, evde bir geçim sıkıntısı başladığı zaman niye bu duayı yapmıyorsunuz? Ne mani var demek istiyor. İfade tarzının Türkçesi bu. Nasıl yapacak? Başına böyle geçim darlığı gelen bir kimse İza harace min beytihi, sabahleyin evinden çıkarken gidiyor ya, işe gidecek. Akşama kazanç gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Ne diyecekmiş? Bismillah. Allah-u Teala Hazretleri'nin adıyla. Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Benim kendi nefsim üzerine ve malım üzerine ve dindarlığım üzerine Allah'ın adıyla bu işe bu sabah başlıyorum. Yani kendi nefsini korumak için, malını korumak için, bir de dinini korumak için. Bazen insan mal kazanır, mevki makam kazanır ama din elden gider. Din elden gider. Bak ne güzel tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Benim kendi nefsime ve malıma ve dinime bismillah. Öyle başlıyorum sabahleyin. Çok insanlar vardır ki eline dünyalık geçtiği zaman onun haram mı helal mi olduğuna bakmaz. Deveyi hamutuyla yutar. Yani deve yutulur mu? Hiç olmazsa yutarsan hamudunu çıkar. Hamutuyla yutarlar. Haram, rüşvet, yasak, efendim kul hakkı, yetim hakkı, dul hakkı, hazineyi Hümayun'dan, Beytülmal'den çalma çırpma hiç düşünmez. Hop, hamutuyla yutar böyle. Ama din gidiyor elden. Biz Müslümanlar öyle yapmayız. Bizim başımızda polis olsa da olmasa da, müfettiş olsa da olmasa da biz Allah'tan korkarız. Helal isteriz. Allah-u Teala bizi helaliyle haramlardan müstahni eylesin. Amin. Harama yan baktırtmasın, istetmesin, muhtaç etmesin. Ben evet nefsimin rahatını isterim, malımın olmasını isterim, kazanç isterim ama dinimin gitmesini istemem. Hem dinime, hem malıma, hem canıma bismillah. Yani hepsi Allah'ın rızasına uygun olsun. Bir hadis-i şerif hatırıma geldi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kardeşlerim o hadis-i şerifte La ilahe illallah sözü kulu Allah'ın gazabına uğramaktan korur durur. Gazabı hak etmiştir kul ama La ilahe illallah, La ilahe illallah sözünü söylediği için gazabın önüne geçiyor o söz. Yani gazab-ı ilahi onun başına yıldırım gibi inmiyor. O kulun koruyor. Yani bu sözden, bu hadis-i şeriften ne anlarız? Demek ki La ilahe illallah, La ilahe illallah sözünü çokça söyleyeceğiz ki Allah'ın gazabına uğramayalım, Allah affetsin, kusurlarımızı bağışlasın. La ilahe illallah demek ki insanı gazab-ı ilahiye uğramaktan koruyan, kurtaran bir mübarek söz oluyor. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar korur Allah'ın gazabından La ilahe illallah sözü? Dünyalık elden gittiği zaman feryadı figanı basan insan, ahireti elden gittiği zaman hiç sesini çıkartmıyorsa, dünyalık geliyor, ahiret gidiyor ama hiç aldırmıyorsa, o zaman La ilahe illallah sözü mani olmaz. O şahsa denir ki sen bu sözün ehli değilsin, sen yalancısın. Sen yalancısın çünkü La ilahe illallah diyorsun, ahiret elden gidiyor da hiç aldırdın yok. O zaman gazab-ı ilahiyi engellemez. Yani ne demek? Allah'ın gazabı başına iner demek. Onun için aman dikkat edelim. Şu dünya hayatı bilmiyoruz kaç sene sürecek. Bazen genç yaşında gidiyor insan, bazen biraz yaşlanıyor ama nihayet 60'tan 70'ten sonra pek şeyi olmuyor. Yani insanın eli tutmuyor, ayağı tutmuyor. Zaten 65 yaşında tekahüt ediyorlar insanı. Yani aşağı yukarı tecrübe gösteriyor ki 65'ten sonra biraz hadi sen istirahat eyle, çok çalıştın filan diyorlar. Kibarca bir kenara şey yapıyorlar. Yani bu kadarcık ömür, ahiret hayatı ebedi. Ahiret hayatı sonsuz. Şimdi 60 yılın yarısını yaşamışız, 20 yaşına gelmişiz. 60'a kadar 40-45 sene var mesela. Veyahut 30 sene var, veyahut 20 sene var. Bu kadarcık bir kısa müddet için o ebedi hayatı mahvederse, ebedi hayatta ebedi cehenneme düşecek işlere sarılırsa bu dünyada, o insanda aklın zerresi yok. O adam akıllı değil. Çok zavallı, çok aptal bir insan. Neden? İki paralık dünya hayatında birazcık zevkli sefa süreceğim diye koca ahiretini mahvediyor. Ahiret alemini. Ebedi, sonsuz, madameti semavati ve zar. Devam edecek olan Allah-u Teala Hazretleri'nin ebedi hayatını hiç göz önüne almıyor. Öyle yapmayalım. Eğer önünüze gidip dururken yol çatalı çıkarsa, ikiye ayrılırsa yol, bir tarafta dünya menfaati var, bir tarafta ahiret menfaati var. Bu dünya menfaati tarafına gidersen ahiret zarara uğrayacak. Bu tarafa gidersen ahiretini kurtaracaksın. Ahiret tarafına gidin. Dünya tarafına gitmeyin. Neden? Allah Celle Celaluhu kendisi için fedakarlık yapıldığı zaman onun rızası kazanılsın diye biraz mihnete, meşakkate doğru böyle insan meylettiği zaman sever. Sevdiği zaman da o sevdiği kulu hoşnut etmesini bilir. Sevdiği kulu hoşnut etmesini bilir. Mihnete sataşmadan Allah'ın makbul kulu olunmaz. Biraz uykudan vazgeçecek. Biraz gıdadan vazgeçecek. Biraz paradan vazgeçecek. Biraz rahattan vazgeçecek. Biraz sıkıntı. Has halis insan olup olmadığı anlaşılacak insan. Başka çaresi yok. Böyle keyifler, zevkler, sefalar, eğlenceler, efendim, düşüncesizce böyle har vurup harman savurarak vur patlasın, çal oynasın tarzında bir hayatla ahiretten bir şey elde edilmez. Bu dünya hayatı sizi aldatmasın. Bu dünya hayatının bir takım süsleri, ziynetleri vardır. Fani dünya hoştur ama akıbet mevt olmasa. Fani dünya hoştur ama akıbet mevt olmasa. Sonunda ölüm olmasa neyse ne, ama arkasından ölüm var. Ölümden sonra da hesap var. Bu dünyada yaptığı her şey hesaba şey yapılacak. Onun için ne güzel dua. Bunu da yazın. Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Benim nefsime, canıma yani, malıma ve dinime bismillah diye başlayarak güne giriyorum. Sonra Allahümme raddini bi kadaike. Ya Rabbi beni senin hükmüne razı eyle. Sana itirazcı bir kul olmayayım, dik başlı bir kul olmayayım. Ya Rabbi niye bana az verdin, niye benim başımı ağrıtıyorsun, niye benim efendim koluma bu ağrıyı verdin, niye bilmem ne. Çün ve çıra, neden, nasıl, itiraz yani, itiraz kapısı. Böyle olmayayım da, raddini bi kadaike, hükmüne razı et beni Ya Rabbi. Hükmüne itiraz etmemek, edebini nasip et bana. Edepli bir kul olayım, senin hükmüne razı olayım. Ne ikram etmişsen, pekala, bugünlük bu kadar nasibimmiş. Çok sevdiğim bir şey var, elden kaçtı. İstiyordum ama kaçtı. Böyleymiş takdir. Vardır bir bildiğim Mevlam'ın. Razı olayım, pekala. Böyle. Rabbini bir kada iken, hükmüne beni razı kıl, razı eyle, razı ettir, razı olayım, bana o edebi ver. Sonra ve barikli fima kuddireli, bana takdir olunmuş olan şeyi benim için mübarek eyle. Bugün ne kadar rızık vereceksin? 100 lira, 200 lira, 500 lira, efendim bir somun ekmek, 3 tane zeytin, neyse. İşte bana bu takdir eylemiş olduğun şeyi mübarek eyle. Bu mübareklik, bereket çok önemli şeydir. Bazen az bir şey, bereketli bir şey insana milyonlardan güzel fayda sağlar. Küçücük bir dükkanı vardır, bir hoş sanatı vardır, elinin emeğiyle bir şey yapar, helal helal yer. Allah Allah, bakarsın 9 tane çocuğunu evlendirmiş, her birine apart ev almış, efendim hepsinin bilmiyorum şöyle olmuş böyle olmuş. Ya bu küçücük dükkandan mı çıktı bunlar? Nasıl oldu bunlar? Allah bereket verdi mi nasıl oldu belli olmaz. Ötekisinin de bakarsın koca fabrikası vardır. Senden benden fakirdir. Elini açsa yani para vereceğin gelir. Hayrını görmüyor. Neden? Faizle iş yapıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor, bilmem ne derken olmuyor işte. Onun için bana takdir edilmiş şeyi benim için mübarek eyle. Bereketli eyle. Bereketini ver. Hani bizim bazı sözlerimiz var. Manası derin ama halk bilmiyor manasını. Para veriyorsun müşteri olarak, Allah bereket versin diyor. Malın sahibi. Sen de hayrını gör filan diyorsun. Bunların hepsinde derin manalar var. Bereketi Türkçe'ye tercüme edemezsin. İngilizce'ye tercüme edemezsin. Başka dile tercüme edemezsin. Neden? İslamca'da ondan. Onu kullanacaksın. Başka çaresi yok. o bereket mefhumunu, başka o manayı başka bir dilde bulmak mümkün değil. Allah bir kaseye bereket verirse 300 kişi içer bir şey olmaz. Bitmez. Var Peygamber Efendimizin seferlerinde böyle mucizeleri var. Geliyorlar ya Resulallah, su yok. Ordu kırılıyor. Hayvanlarımız susuz. Abdest alacak suyumuz yok. Ne olacak? Diyor ki getirin bir kase. Elini şey yapıyor. Üstüne su dökün diyor. Parmaklarından su döküyorlar. O kaseden aşağıdan alıyorlar, alıyorlar, alıyorlar. Bütün ordu ihtiyacını alıyor. Su şey yapıyor. Hocamız rahmetullahi aleyh, misafirleri gelmiş. Koca salon, bu caminin yarısı kadar salona bir sürü misafiri gelmiş. Al bakalım Yahya, şunu dağıt demiş. Şeker, hani bir şey ikram ediliyor ya gelenlere. Bir şey, unuttum ne olduğunu. Elime aldığım zaman kabın küçüklüğüne baktım, kalabalığa baktım diyor. Bu buna yetmez ama dur bakalım. Hepsine buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur. Hepsine verdim diyor. İçindeki bitmiyor. Herkes aldı diyor. En sonunda diyor, insanlar bitti, ikram edeceğim insanlar, birkaç kişi kaldı diyor. Kabın içine baktım diyor. Hala içinde var. Niye bitmedi, nasıl oldu filan diye. Bir kaba baktım, bir insanlara baktım, nasıl yetti filan diye. Hocamla diyor göz göze geldik diyor. Bana bir kaşlarını çattı böyle diyor. Bereket böyle bir şey yani. Bunun böyle matematikte filan izahı yoktur. Matematik ilmine sığmıyor. Ben matematik okudum yani, şeyde mühendislik okullarında da hocalık filan yaptım ama bu böyle başka bir hesap. Fiziğe de sığmaz, kimyaya da sığmaz. Allahu Teala Hazretleri bereket verdi mi? Ankara'da birisi söyledi de, keşke rakamlarını yazsaydım defterime şuraya. Başkasına söylüyorum yaz diye de kendim yazmayı unutuyorum. Ne kadar maaş alıyorsun dedim. Rakamlar efendim 9000 lira maaş alıyormuş. O zamanın şeyi. Ev kirası ne kadar? 5000 lira. Kaç nüfussunuz? 9 nüfus. Allah Allah. Ev kirası veriyor. 9000 lira alıyor. 9 kişi. Geçiminiz nasıl? İyi. Bir de diyor komşularımızdan şeyler vardı diyor. Dul vardı diyor. Yetim vardı diyor. Onlardan da bir iki tanesine bakıyorum diyor. Ya millet 100000 lira alıyor. Geçinemiyor yani. Kendisi geçinemediği için hanımına da hadi hanım diyor. Yürü bakalım. Sen de çalış bir dairede. Sabahleyin birisi bir daireye gidiyor, ötekisi öteki daireye gidiyor. Sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. Eve iki yerden, üç yerden maaş geliyor. Gene bir şey yok. Gene ay sonunda gene borçlu. Hadi bankadan faizli para al. Efendim, dinime bismillah diye başlıyor. Ya Rabbi, Allahümme raddini bi kadaike. Beni senin kazana, hükmüne beni razı kıl, razı ettir. Ve barik li fîmâ kuddireli. Bana takdir eylediğin, benim için takdir olunmuş şeyi bana bereketli kıl, mübarek kıl. Hatta la uhibbe ta'cile ma akharte ve la te'hire ma accelt. Ve bana öyle bir edep ver ki ya Rabbi, senin bana biraz sonra vereceğin, tehir ettiğin şeyi çabuk olmasını istemeyeyim. Ve evvelce vereceğin şeyi de aman bu sonra olsun diye tehirini istemeyeyim. Yani nasıl istemişsen öylesine razı olayım. Bana bu şeyi nasip et diyor. Şimdi buradan bir hikayeye geçerek anlatacağım. Yani ya ben senin tehir ettiğinin acele olmasını istemeyeyim, acele verdiğinin de tehir edilmesini istemeyeyim. Ne dediysen ona razı olayım. Böyle dua ettiğine göre demek ki böyle düşünmek iyidir diye anlıyoruz değil mi hadis-i şerifte? Demek ki Mevla bir şeyi nasip etmişse o iyi. Tehir etmişse tehir etmesi iyi. Önce gelmişse önce gelmesi iyi. Efendim ben askere gideyim mi gitmeyeyim mi, askerliğimi tecil edeyim mi mesela. Tecil kelimesi geçtiği için oradan aklıma geldi. Filan düşünüp dururken hop bir celp kağıdı geliyor. Hadi şubeye gel, askere gideceksin. Hay Allah ya, ben doktora da yapacaktım, şöyle olacaktı böyle olacaktı, işte celp kağıdı geldi şimdi. Allah önce yapmanı istemiş askerliğin. Bir an evvel olmasını istemiş. Tamam, onu sev, ona razı ol. Öyle takdir oldu. Çünkü düşünüp dururken celp kağıdı geliverdi. Veyahut işte şimdi askere gideyim şey yapayım filan da ondan sonra şöyle yapalım böyle yapayım derken bakıyorsun 3 sene sonraya atmışlar. Yığılma olmuş, 3 sene sonra gideceksin. Hay Allah ya, şu anda askerliği bitirseydim de ondan sonra işe girerdim, rahat ederdim. Canım, tehirinde de bir hayır var gibi. Her işi böyle bu tarzda düşünmek. Bazı insanlar aceleden zarara uğrarlar. Bazı insanlar takdire razı olmadığından zarar görürler. Onun için bu edebi öğrenmesi lazım her Müslümanın. Bir hikaye anlatacağım demiştim. Hazreti Ali Efendimizin hikayesidir. Hayvan üzerinde binekle beraber Küfe Mescidi'ne gelmişler. Yanında da bir iki adamı var. Küfe Mescidi'ne içeri girecekler. Bakmış hayvanı bağlayacak bir yer yok. Orada da birisi duruyor. Al şu hayvana bak, biz namaz kılacağız içeriye de. İçeride demişler. Girmişler. Namazı kıldıktan sonra kesesini çıkartmış. Avucuna 3-5 dirhem, 5 dirhem diyelim, para almış kesesinden. Elinde tutuyor. Dışarı çıkınca atını tutan adama bahşiş verecek. 5 dirhem. Dışarı çıkmış, bakmış ki adam yok. At da yok. Biraz araştırın bakalım filan demişler. Bakmışlar ileride at duruyor. Demek ki atı çalamamış. Şartlar müsait değil demek ki. Atı çalamamış ama atın gemini çalmış. Ağzından şeyini, gemini çıkartmış, dizginlerini çıkartmış, çalmış götürmüş. Gemsiz, dizginsiz hayvan sürülmez. Git çarşıdan bir gem al diyor adamına. Adam çarşıya gidiyor. Geliyor, gelirken bakıyor ki elinde kendilerinin şeyi, hayvanın başından çıkartılmış tanıdığı gem, dizgin takımı. Diyor ki buldun mu, nasıl oldu? Yok bulmadım, dükkandan ararken bu var dediler. Baktım, aa bu bizimki dedim. Az önce birisi getirdi bunu, 5 dirheme bana sattı diyor dükkancı. Ben de 5 dirhem verdim, ondan aldım. Bizim olduğunu alınca kar almadı filan diye, neyse. Almış, getirmiş. Bunu duyunca Hazreti Ali Efendimiz diyor, etrafına böyle kalabalık toplanmış meraklı. Diyor ki ey ahali bakın, bu adam aceleciliği yüzünden kendisinin helal olan 5 dirhem nasibini haramdan kazandı. Ben çünkü camiden çıkarken zaten elime 5 dirhem ayırmıştım. Onu verecektim. Acele etti. Camiden ben çıkıncaya kadar beklemedi. Şeytan dürttü içinden. Hırsızlığa teşvik etti. Nefsi de oradan gelecek parayı tatlı gördü. O parayla ne yapacaksa onu heves ettiği için. Dizgini çaldı gitti. 5 dirhem aldı. Zaten dursaydı gene 5 dirhem alacaktı benden. Bu çok ibretli bir hikayedir. Her işi bununla kıyas edin. Yani kazancınızda harama sapmayın. Allah helalinden aynısını verecek. Ne takdir edilmişse o verecek. Acele etme. Aceleye lüzum yok. Diğer hadisi şerif. Bir daha okuyayım duayı da yazamamış olanlar yazsın. Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi kadaike ve barikli fima kuddire li hatta la uhibbe ta'cile ma akharte ve la te'hire ma accelt. Diğer hadis-i şerife geçtik. Acelenin iyi olmadığını biliyorsunuz. El aceletu mine şeytan ve teenni mine rahman diye hadis-i şerif vardır. Acele etmek bir şeyde içi içine sığmıyor. Dur haydi yapalım bilmem ne. Bu şeytandan. Düşüne taşına yapmak Rahman'dandır. Rahmanidir. Ötekisi şeytanidir. Aceleye getirmeyin. Gargaraya, gürültüye getirmeyin işleri. Peygamber Efendimiz acele şeytandandır buyurmuş. Altı yerde Peygamber Efendimizin acele edilmesinin tavsiyesi var. 1. Ta'amun dayif. Evine misafir geldiği zaman yemeği çabuk koy. Yedin mi yemedin mi diye de sormaya lüzum yok. Evde ne varsa sofrayı hazırla. 2 tane yumurta kır. Yoksa tuzla ekmeğe çıkart. Buyur kardeşim bu var evde de. İşte yoldan gelmiş kimseye bir takdim et. 1. Ta'amun dayif. Misafirin yemeğini çabuk çıkartacak. 2. Ve tecihizül meyyit. Ölüyü vazifeleri yapıp kefen. Genç kızın evlenmesinde acele etmek. Şimdi 20 oluyor, 25 oluyor, 30 oluyor. Efendim yüksek tahsil yapacak, ihtisas yapacak, bilmem ne yapacak. Uzuyor da uzuyor iş. Öyle değil bizim şeyimizde. Efendim çar çabuk olması. Hatta Bahattin Nakşibend Efendimiz hanımına tavsiye eylemiş. Demiş ki bizim kız buluğa erdiği zaman beni haberdar et. Bir gün gelmiş Efendi Hazretleri kızım büyüdü bugün diye söyleyince hemen sevdiği talebelerinden bir tanesini çağırmış. Demiş ki sana kızımı nikahlamak istiyorum. Ne dersin? Estağfurullah efendim zaten haliniz ne derseniz öyle olsun. Onunla evlendirmiş. Düğün için gönderirken de kızım kusura bakma demiş. Birkaç gün geçmiş aradan da biraz geciktirdim kusura bakma demiş. Yani böyle uzuyor. Erkek 35 yaşında evleniyor. Kız 25 yaşında evleniyor. O arada ne oluyor? O arada çeşitli fesatlar oluyor. Yani hepimiz bu cemiyetin içindeyiz. Birbirimize bir meseleyi anlatmaya lüzum yok. İnsan yuvasını kurdu mu, yuvasına bağlı olur, ciddi gelir gider işine. Ama daha 35 yaşına gelmiş, 40 yaşına gelmiş, 45 yaşına gelmiş, hala evlenmemiş. Nasıl vakit geçirdi bu vakte kadar? Günahla. Nasıl vakit geçirecek? Günahla vakit geçirdi. Çünkü insanın bir yaratılışı var. O yaratılışa aykırı bir yaşayış tarzı oluyor. Demek ki evlendirmeyi de çabuk yapacak. Sonra ve kada'u düyun. Borçları çabuk ödeyecek. Cebinde para var. Cebinde para var. Olsun. Falanca kimseye de borcun var. Olsun. Parayı ödemiyor. Vadesinde ödemiyor. Vadesinden sonra da geçiriyor. Çünkü biliyor ki her geçen gün, her geçen ay paranın hakiki değeri düşüyor. Ödemek kolaylaşıyor. Parayı bir başka yere öyle kurnazlar var ki parayı götürüyor bir başka yere veriyor. Onun faiziyle iş görüyor. Onun faiziyle kazanç sağlıyor. Güya. Güya kazanç sağlıyor. Demin dedik ya, din elden gidiyor. Din elden gidiyor. Biraz para geliyor gibi oluyor. Din elden gidiyor. Ondan sonra da o paranın da hayrını hiç görmeyecek. Şöyle iki kere iki dört eder gibi söyleyeyim. İki kere iki dört eder gibi söyleyeyim. O paranın da hayrını hiç görmeyecek. Hem dünyada görmeyecek hem ahirette. Onunla yetişmiş çocuğu kendisine asi olacak. Onunla kurduğu iş, yangın, zelzele, şunu bunu çeşit çeşit Allah'ın cezaları var. Bir cezaya uğrayacak. Onun için öyle yollara sapmamak lazım. Falanca inseden yalvarıp yakarıp borç aldın mı zamanında? Aldın. E niye eline fırsat geçince vermiyorsun o adama? O adam bilmez mi parayı işletmesini? Bir yerde oynuyorsanız oradan. Yok. Yok. Burada. O borç aldığın kimse o parayı kullanmasını senden iyi bilir. Sen o parayı eline para geçince götür ver. Borç veren insanları da borç vermekten yaka silktirmeyin. Yani bir borç verdik. Allah alıncaya kadar canı yarı canımız gitti diyor yani millet. Dinimizin terbiyesine, dinimizin terbiyesi borçların şıp diye ödenmesi. Çünkü borçlu insanın namazının bile derecesi az olur. Sevabı az olur, şey yapmaz. Borçlu insanın böyle katıkla, şunuyla, bunuyla, zevki sefayla gezmesi doğru olmaz. Şıp diye ödeyecek borcunu. Borcu var, ev alıyor. Borcu var, daire alıyor. Borcu var, başka işlere para var. Yanına gitsen de tecrübe etmek için şöyle bir karlı iş var, bir mal var, bir kamyon mal. Yani emin ol, hakiki fiyatının yarı fiyatına. Bir para olsa, ah elimde bir 1 milyon lira para olsa şu anda hemen 500 bin lira kar. Bak o borcunu ödemeyen adam nasıl 500 bin lirayı buluyor? 1 milyon lirayı nasıl buluyor? Hemen nasıl buluyor? E borcuna niye bu kadar koşmuyorsun? Kar var deyince bu kadar böyle şey yapıyorsun. İslami ahlak yok da ondan. Ticaret yapan arkadaşlarımız bilirler. Ben de biraz biliyorum. Muhitimden yani abim vesaire filan tüccar olduğu için biliyorum. Hiç böyle bu kaide yürümez şeyde. Borcunu çarçabuk ödeme. Yani vaktinden evvel götürüp de borcunu ödeyen neredeyse böyle müzeye kaldırılacak gibi bir şey. Yok gibi bir şey. Vaktinden evvel yok gibi. Vaktinde veren de çok az. İlle biraz daha geciktirecek de ondan sonra kendisi epeyce istifade edecek, ondan sonra verecek. Doğru değil. İslam böyle değil. İşte böyle İslami edebi kaybede ede, ondan sonra niye biz de iktisadi bakımdan kalkınamadık, niye memleketimiz ileri gitmedi, niye işler yürümüyor, neden İslam'la uğraşıyorsun ondan? İslam gitti mi senin farkında olmadığın nice zararlar oluyor. Ölçemezsin ki sen onu. Ticari hayat bozulmuş. Hileli iflaslar. Adamlar borçlarını vermiyor. Herkes feryadı figan ediyor. Evler yıkılıyor. Haneler yıkılıyor. Namuslu insanların boyunları bükülüyor. Edepsiz insanlar yükseliyor. Olur mu? Cemiyet edepsizlerin hakim olduğu bir acayip cemiyet haline geliyor. Neden? İşte o bu taşı buradan oynadığın zaman, o temelle oynadığın zaman duvar paldır küldür, çatlar yıkılır. Kubbe çatlar. Onun için İslam'a sarıldığı zaman tam sarılması lazım bir cemiyet. Öyle yarısından, kıyısından, köşesinden olmuyor. Başka ne de acele etmek lazım? Ve tevbetü alezzembi. Günaha çabuk tevbe et. Şeytana uydum, bir hata işledim. Hemen tevbe et. Hemen, hemen, hemen. Derhal tevbe et, bir daha da yapmama azmet. Pişmanlık duy, gözyaşı dök. Kendi nefsine ceza ver. Sen misin böyle yapan, bundan sonra ben de sana şu kadar namaz kılacağım, şöyle oruç tutacağım, şunu hayır yapacağım, ben sana fırsat vermem diye nefisle bir mücadeleye alış. Demek ki günaha tevbede de. Tevbe etmezsin. Tevbe etmezsin ne olur? Adama diyorsun ki zengin misin? Zenginim. Hacca gittin mi? Gitmedim. Ne zaman gideceksin? Emekli olayım da öyle diyor. 65 yaşına gelecekmiş. Emekli olacakmış. Ondan sonra gidecek. Başına çalmışsın senin şeyi. O zamana kadar yaşayacağına şeyin var mı? Yani o zamana kadar yaşayacak mısın? 65 yaşına kadar mukavele mi yaptın? Bu zihniyet doğru bir zihniyet değil. O zaman tevbe edeceğim. İçki içiyor. İçki kötü değil mi diyorsun? Kötü. Tevbe etsene. Hacca gideceğim, ondan sonra tevbe edeceğim. Hacca git diyorsun. Bak ne acayip zihniyetler var. Gitmem diyor. Şimdi gitmem diyor. Neden? Hacca gidip zemzem içtikten sonra sigara falan içmek iyi değilmiş. Sigarayı bırak ya. Haccı bırakıyor sigaranın hatırı için. Haccı bırakıyor ama sigarayı bırakmıyor. Sigaradan dolayı haccı bırakıyor da haçtan dolayı sigarayı bırakmıyor. Hey Müslüman. Bu Müslümanlarla nereye varacak bu cemiyet? Hacca git diyorsun. Olmaz diyor. Şimdi diyor içki içiyorum, sigara içiyorum, bilmem ne yapıyorum. Gidersem hacı olduğum için içmemem lazım. Günahtan memnun adam. Günahtan gayet memnun. Hiç bırakma niyeti yok ki. O öbür zamanda o hacca gidip de tevbe ettiği zaman kabul olacak mı? Tevbeyi kim kabul ediyor? Allah-u Teala Hazretleri. İstemem böyle tevbeyi. O zaman yapsaydın olurdu derse ne yapacak? Hadi bakalım başka kapı arasın. Başka bir kapı var mı müracaat edecek? Allah-u Teala Hazretleri insanları imtihan eder. İmtihan nasıl eder? Zihnine fikirler gönderir. Çeşitli fikirler gönderir. O fikirleri olmadı. Bu İslam'a uygun bir fikir değil. Ben bu fikre uymayayım, atayım bunu zihnimden diye. Yendiği zaman derece alır. O ona takıldığı zaman mahvolur. O fasit fikre takılmayacak. Onun için kardeşlerim, hemen bir hata ettiyseniz tevbe edin. Estağfirullahelazim ve etubu ileyh deyin. Pişmanlık duyun, gözyaşı dökün, hayır hasenat yapın. Bir günahın arkasından bir iyilik yapıp sildirtin onun izini. Sonra oldu mu hepsi? Ta'amud dayf, teçhizül meyyit, tezvicül bikr, kadaüd düğün, ettevbe alezzem. Bir de işte namaz olacak herhalde, burada yazılmamış. Namazı da erken vaktinde kılmak lazım. Ezan okunuyor. Birkaç defa bendenizin de başıma geldi. Oradan dersimi aldım. O aldığın dersi size söyleyeyim. Ezan okunuyor. İşte ya şu işi bitireyim de ondan sonra namaz kılayım filan. O namazın tadı olmuyor artık. Hatta bazen öyle oluyor ki kaçmaya kadar geliyor yani. Kaçmaya yaklaşıyor. Onun için ilk evvel vaktinde hemen vazifeni yap, öyle tembellenip geriye bırakma. Demek ki bazı yerlerde acele varmış, öbür işlerde acele yokmuş. Teenni ile düşüne taşına hareket etmek gerekiyormuş. Allah bizi düşünceli, has, halis, iyi Müslüman etsin. Amin. Nerede acele edeceğini bilen, nerede teenni ile hareket edeceğini bilen şuurlu Müslüman eylesin. Amin. Diğer hadis-i şerif. 10 dakika var. Mut'atun nisa'i haramun ve la a'lemu ehaden a'da alallahi mimmen istahalla hurumatillahi inne Mekke'te hiye haramullahi azze ve cel. Bu hadis-i şerif mut'a nikahı ile ilgili bir hadis-i şeriftir. Mut'a nikahı değişik bir nikah çeşidi. Bir kimseyle belirli bir kısa müddet için anlaşıp nikahlanmaya derler. Müt'a nikahı diye. Yani gel seninle 3 ay nikahlı duralım, ondan sonra tamam. Belli bir müddet için nikahlı olmak. Bu nikah hakkında Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bu hadisi şerifinde, Müt'atün nisa'i haramun. Kadınlara müt'a nikahı ile böyle şey yapmak haramdır. Ve la alemu ahaden a'da alallahi mimmen istahalle hurmatillah. Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal sayan bir kimseden Allah'a daha büyük bir düşman bilmiyorum diyor Peygamber Efendimiz. Allah'a en büyük düşman bundan başka bilmiyorum. Allah'ın haram kıldığı şeyi helal sayan, helal gören kimseden Allah'a daha büyük düşmanlık yapan başka kimse bilmiyorum. İfadeye bakın. Bu ifadeyi hiç hatırınızdan çıkartmayın. Allah'a velâ a'lemu ehaden, hiçbir kimse bilmiyorum. A'da alallah. Allah'a en düşman. Kimden? Herkesten daha fazla. Mimmen istehalle hürmatillah. Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görenden Allah'a daha düşman başka kimse bilmiyorum diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi Allah'a düşmanlık iki manaya anlaşılabilir. Bir, Allah ona düşman. Allah ona düşman. Allah o kimseye hasım oluyor. Neden? Ben haram kıldım, sen onu helal gördün. Ben o şeyi haram kıldım, sen onu helal gördün. Aldırmıyorsun, içiyorsun, yiyorsun, yapıyorsun. O haramı irtikap ediyorsun. O feci işi yapıyorsun. Allah düşman. İkinci mana, Allah'a o şahıs düşman. İstediği kadar seviyorum desin. Ben Allahu Teala Hazretlerini seviyorum. Sevseydin itaat ederdin. Levkâne hubbuke sâdıken le etâtehû. Eğer sevgin hak, gerçek sevgi olsaydı Allah'a itaat ederdin. Kimi aldatıyorsun sen? Sen Allah'ın haramını yapmak suretiyle Allah'a düşmanlık ilan etmiş oluyorsun ve Allah'a en büyük düşman durumuna düşüyorsun. Demek ki Allah'ı sevmek nereden olacak? Nasıl anlaşılacak? Kişinin Allah'a itaatinden anlaşılacak. Kişinin Allah'a düşmanlık etmeye hakkı yoktur ama düşmanlık ettiği nereden anlaşılacak? En büyük düşmanlık ettiği Allah'ın haramlarını irtikap etmesinden. Oradan anlaşılacak. O halde haramı helali öğrenin. Harama ayak basmayın ki Allah'ın düşmanı olmayasınız. Aduvvallah. Allah'ın düşmanı olmak ne kadar kötü bir şey. İbrahim peygamber Halilullah lakabını almış. Allah'ın samimi dostu manasına. Peygamber Efendimiz Habibullah sıfatını almış. Allah'ın sevgilisi manasına. Sen de gideceksin Aduvvallah. Allah'ın düşmanı sıfatını alacaksın. Almak istemem hocam. İster miyim hiç? İstemezsen haramları işleme. Allah'ın haramını işleyenden daha Allah'a düşman kimse bilmiyorum. Allah'ın haramını helal bilenden, helal görenden. Onun için açın din kitaplarını. Ben size şimdi burada 10 dakika, 15 dakika içinde bütün haramları öğretemem. Ancak yol gösteririm. Çare söylerim. Ben 30 sene, 40 sene bu mesleğe, bu kitaplara eğildim, öğrendim ama hepsini anlatamam. Açın kitapları, Allah'ın haramlarını öğrenin, Allah'ın haramlarını yapmayın. Yaparsanız Allah'ın düşmanı sıfatını alırsınız. Allah size düşman olur, siz de Allah'ın düşmanı durumuna düşersiniz, mahvolursunuz. Hayatınızı ona göre tanzim edin. Yani hiç haramsız yaşanmaz mı? Mümkün değil mi haramsız yaşamak? Ya Allahu Teala Hazretleri o kadar çok helaller yaratmış ki ben şaşıyorum, bu kadar helal varken insan gidip nasıl harama saplanıyor diye. Kaç tane haram var? İçkiyi haram kılmış. İçki yerine içilecek dünya kadar helal şey var. Portakal suyu, muç suyu, elma suyu, meyve suyu, ayran, efendim şunu bunu vesaire. Bir sürü helal şey var. Niye o kadar hepsini çiğneyip geçiyorsun, illa o harama giriyorsun? Bir anın mahsuru yokmuş. Kim söyledi? Biranın mahsuru yok. Biranın içinde alkol var mı? Var. İçtiğin zaman sarhoş oluyor mu? Oluyor. İki kadeh, iki tane şişe içtin mi? Tamam. Arabayı götürüp çarpıyor. Tamam. Yasak. Yasak. Haram. Efendim işte Mısır üleması öyle demiş de, bilmem ne üleması böyle demiş de, bilmem mahsuru yokmuş da, öyle diyorlar, böyle diyorlar. Bak şimdi şeytan, biz sizi doğru yola getirmek için çalıştığımız gibi şeytan da sizi cehenneme çekmek için çalışıyor. Onun da tabii bak bir takım delilleri olacak, laflar söyleyecek. O da aldatmak için o da laf söyleyecek. Geçen gün hadisi şerif geçti. Diyor ki bir insan bir sadakayı çıkartıp verir. Bir insan çıkartıp bir sadakayı verir ama 70 tane şeytanın iki dudağının arasından şey, kurtararak verir. Ne demek? Yani 70 tane şeytan yapma bu hayırı, bu iyiliği yapma diye insana vesvese verir, verir, verir, verir. Nihayet onlardan paçayı kurtarırsa o hayırı öyle yapar insan diyor. Şeytan çalışır. Onun için hemen böyle gevşemeyin. Canım siyanı yokmuş filan, hadi getir kadehi, getir şişeyi. Gevşetecek şeyler söyler şeytan. Hoş gösterir, zinetlendirir, üstünü aldar pullar ama içi zehir. Onun için sözün aslını, esasını dini bilen, Allah'tan korkan, efendim büyük alimlerin eserlerinden öğrenin. Büyük alimlerden öğrenin. Hakiki alimlerden öğrenin. Adamın hiçbir sıfatı yok. Din adamı değil, bilmem. Arapça bilir misin? Bilmez. Kitap yazmış, dinin özü, esası. Ya Arapça biliyor musun? Bilmem. Kur'an-ı Kerim bilir misin? Bilmem. Fıkıh bilir misin? Bilmem. Tefsir bilir misin? Bilmem. Nasıl yazarsın sen dinin özünü? Anlayabilir misin dinin özünü? İnce bir iş bu. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki, sizden biriniz dini kimden öğrendiğine, aldığına dikkat etsin. İnne ve katele gayra katilihi. Burada bir cümleyi çok kalabalık satırların arasında unutmuşum. Hadis-i şerifin mimmen istahalle hurumatillahi ve katele gayra katilihi. Allah'ın en büyük düşmanı bir haramları helal sayan kimsedir. Bir de katele gayra katilihi. Öldürenden gayriyi öldürendir. Yani İslam'da insanın canı çok muhteremdir. İslam'ın emirlerinin beşte biri, bir bölüğü canı korumak içindir. Ve Mekke Allah'ın muhterem arazisidir, kutsal mıntıkasıdır diye bildiriyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği kul eylesin. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve resulükel müşteva Muhammedin el Mustafa ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.